สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาเป็นการไลฟ์สดในค่ำคืนของวันศุกร์ที่1มีนาคมปีพุทธศักราช2562นะคะเพื่อที่จะนำรายการที่ไลฟ์สดในค่ำคืนวันนี้กับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่2มีนาคมนะคะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็มาถึงช่วงของการไลฟ์สดขุดเพชรจากพระไตรปิฎกเจ้าค่ะอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะ ก็คือนี้เป็นซีรีส์ที่เราจะมาพบกันทุกวันศุกร์สองทุ่มทาง Facebook Fanpage เพียวธรรมะหรือถ้าคนไม่มี Facebook ก็ไปที่เว็บไซต์ piyothamma.com ก็สามารถรับชมรับฟังกันได้ซีรีส์ในการขุดพระไตรปิฎกนี้ก็คือเราจะมาอ่านลุยพระไตรปิฎกไปด้วยกันทีละหน้าทีละข้อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจบเล่มเป็นการศึกษาชนิดที่เป็นไปตามลำดับแต่ตัวเราเองเนี่ยตอนแรกอาจจะศึกษาจากจุดนั้นจุดนี้บ้างแต่พอรู้สึกรวบรวมไปโอ้เนื้อหามันเยอะมากมายนี่เรามีการศึกษาที่เป็นระบบก็จะดีก็จึงมีแบ่งเป็นระบบไหนที่ครูบาอาจารย์ท่านแบ่งทำกันไว้ก็คือแบ่งเป็นปิฎก3อย่างพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมเอาเนื้อหาที่เรากำลังพูดอยู่นี้อยู่ในส่วนของพระสูตรสุตตันตปิฎกมีส่วนที่เป็นคัมภีร์เรียกว่าทีฆนิกายยาวมัชฌิมนิกายกลางๆแล้วก็สังยุตตนิกายเราอยู่ในหมวดที่เรียกว่าเป็นอังคุตรนิกายอังคุตรนิกายคือแบ่งย่อยลงมาเป็นส่วนที่เรียกว่าอังคุตรนิกายคือธรรมะหมวดที่เป็นข้ออันนี้มีจำนวนข้อแล้วกันจัดมาไว้ด้วยกัน เจ้าค่ะ ตอนนี้เราก็จัดมาไว้ด้วยกันเนี่ยก็คือหมายถึงเขาเรียกว่าใช้ศัพท์ที่ว่านิบาตก็คือเป็นกลุ่มธรรมะที่มี2ข้อ3ข้อก็จัดมาไว้เป็นกลุ่มเดียวกันเรียกว่านิบาตตอนนี้เราอยู่ในนิบาตที่เรียกว่าเอกนิบาตคือหมวดที่ว่าเป็น1ข้อมีธรรมะ1ข้อ เจ้าค่ะ ซึ่งในซีรีส์ที่เรียกว่าขุดเพชรจากพระไตรปิฎกนี่คุณใจเนื่องจากว่าเนื้อหาในพระไตรปิฎกนี่มีมากแล้วก็มีหลายเล่มแล้วก็แต่ละเล่มนี่ก็มีทั้งส่วนที่เป็นตัวคัมภีร์หลักแล้วก็ส่วนที่เป็นอรรถกถาอรรถกถาไปแล้วก็ยังมีดีกาแล้วก็ยังมีอนุดีกาไปอีกอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ซึ่งการศึกษาเนี่ยทำให้บางคนเนี่ยแบบโอ้ท้อแท้ว่าโอ้มันมากมันเยอะเกินไปมันหลายอย่างหลายเล่มเอาฟังจากที่เขาเทกันละกันอย่างเงี้ยน ะ ซึ่งอันนี้ก็จึงเป็นว่าบางทีเราจะพลาดแม่บทที่ว่าหัวข้อแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมายังไง จ ึงเราริเริ่มมาตั้งแต่ปี2562เนี่ยต้นปีเป็นต้นมาคุณใจ ต้นปีมา ใช่ที่เราคิดว่าวีคหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเราจะมาพูดเรื่องนี้ตามลำดับในพระไตรปิฎกถึงใช้ซีรีส์ที่ชื่อว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งซีรีส์นี้ตอนนี้เป็นเอพิโซดที่9แล้วแล้วก็ในเอพิโซดตอนเนี้ยท่านผู้ฟังต้องการจะฟังตอนก่อนๆว่าเราพูดคุยเรื่องราวอะไรกันมาบ้างเกี่ยวกับหมวดไหนพระพุทธเจ้าเป็นยังไงธรรมะหมวดกี่ข้อเนี่ยติดตามฟังติดตามชมได้ในเว็บไซต์เพียวธรรมะอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือทาง YouTube มี YouTube ที่เป็นchannel ของเรียกว่าเพียวธรรมะวิดีโอ channel เพียวธรรมะวิดีโอก็ youtube.com/channel แล้วก็ / เพียวธรรมะวิดีโอนี่แหละแต่ว่าไปที่เว็บไซต์เนี่ยจะมีเพลย์ลิสต์มีอะไรต่างๆแล้วก็สามารถดูเฉพาะซีรีส์นี้ได้แต่ซึ่งก็จะไล่ไปตามลำดับหนังสือเอกสารที่เราใช้เป็นหลักก็คือหนังสือพระไตรปิฎกฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเล่มสีฟ้านี้แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ได้มีหนังสือเล่มนี้เป๊ะอาจจะมีเล่มอื่นก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าก็จะยืนยันหรือว่าแปลมาจากตัวพระไตรปิฎกบาลีเดิมเหมือนกันบางเล่มก็จะเป็นฉบับย่อบ้างบางเล่มก็จะเป็นฉบับเต็มบ้างมีอรรถกถาบ้างไม่มีบ้างได้ทั้งนั้นหรือถ้าไม่มีเล่มก็จะดูจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้ในเว็บไซต์ 84,000 เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลไว้ทุกอย่างของฉบับไหนเล่มไหนตัวทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษตัวบาลีอักษรไทยอักษรโรมันมีอรรถกถาดีกาอะไรต่างให้เราศึกษาได้แต่ว่าประเด็นนี้สำคัญคือต้องศึกษาซึ่งไม่รู้ล่ะ เบื่อไม่เบื่อยังไงก็ต้องเรียนต้องคุยกันต้องทำความเข้าใจ เ พราะฉะนั้นเนี่ยไอการไลฟ์ตรงเนี้ยคืออาตมาไม่ได้ดูเรตติ้งเลยคุณใหญ ่ ว่าผู้ฟังจะดูมากหรือดูน้อยเพราะเนี่ยคือบางทีเขามีวิธีการเรียกเรตติ้งนะคุณใหญ่เข้าใจไหมใช่ว่าจะมีการเล่นเกมกับผู้ฟังออนไลน์หรือว่าพูดคุยกันแต่ว่าคือถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยเนื้อหาของเราเนี่ยมันจะถูกขัดจังหวะแล้วก็จะจืดจางไปในการไลฟ์เนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจึงเห็นว่าเราจะไม่ได้ค่อยพูดคุยกับท่านผู้ฟังทางออนไลน์มากเท่าไหร ่ เพราะว่าต้องการให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยดรอปเป็นคอมเมนต์เอาไว้ใส่ไว้ข้างล่างแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันในตอนต่อๆไปว่าคำถามนี้เราจากคราวที่แล้วเราจะมาพูดกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยนะเพื่อให้การพูดคุยเนื้อหาในตอนนั้นเนี่ยมีโครงสร้างที่แน่นอนอยู่แล้วมีความต่อเนื่อง เจ้าค่ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามมันก็เป็นการไลฟ์เนี่ยซึ่งท่านผู้ชมท่านฟังที่ชมอยู่ฟังอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แบ่งปันแล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นดูได้ด้วยทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เจ้าค่ะก็โยมเชื่อว่าท่านผู้ชมหรือว่าแฟนรายการรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยแทบทุกคนเลยต้องมี Facebook ของตัวเองนะเจ้าค่ะก็ช่วยกันแชร์ไปที่หน้า Facebook ของตัวเองก็จะทำให้เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มของแต่ละท่านเนี่ยเชื่อมั่นว่าท่านหนึ่งก็มีไม่น่าจะต่ำกว่า 2-300 คนที่เป็นเพื่อนทาง Facebook นะเจ้าค่ะก็จะได้พลอยได้รับฟังเรียกว่าธรรมะดีๆจากพระไตรปิฎกซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนรวมทั้งรายการธรรมรับอรุณของเราเนี่ยได้มานำเสนอเป็นเอพิโซดต่างๆเนี่ยก็คือเป็นตอนเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่9แล้วนะเจ้าค่ะอาจารย์ที่เราได้ศึกษามาแล้วก็เริ่มต้นพระอาจารย์ก็ได้บอกแล้วว่าได้นำตอนที่เรียกว่าง่ายเรียกว่าเป็นธรรมะเป็นบทหมวด1ข้อเนี่ยกำลังเสนอกันอยู่ตอนนี้เราก็มาล่วงเลยมาได้หลายข้อนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ จนกระทั่งมาถึงกลุ่มของพระสงฆ์ที่เราเรียกว่าเอตทัคคะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ที่มี80องค์ที่ท่านมีอภินิหารเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดสุดยอดเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างถูกไหมคะอาจารย ์ซึ่งเราไล่มาตั้งแต่ทบทวนกันนิดนึงนะคุณใจในเรื่องของอังคุตรนิกายหมวดหนึ่งเนี่ยก็พูดมีก็เรียกแบ่งเป็นวรรคเป็นวรรคนะวรรคที่เกี่ยวกับนิวรณ์วรรคที่เกี่ยวกับจิตวรรคที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆวรรคที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าจนนี้ก็คือว่ารวบรวมมาจนเรื่องยาวเกี่ยวกับพระสงฆ์ละเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ ์ คนแรกรูปแรกที่เราพูดกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในพิโซดก่อนเนี้ยก็คือเรื่องของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นสาวกรูปแรกเลยอันนี้พูดไปละเนื้อหาตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในส่วนที่เป็นคัมภีร์เนี่ยนะเขาก็จะมีตัวแม่บทใช่ไหมแล้วก็จะมีอัตถกถาเนี่ยขยายความเต็มเลยว่าพระรูปเนี้ยทำบุญสร้างกุศลอะไรมาถึงมาม ีความเลิศในทางด้านนี้ได ้เจ้าค่ะ นี่เช่นกรณีของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยท่านก็สร้างกุศลในสมัยพุทธเจ้าองค์นั้นปรารถนาความที่จะเป็นสาวกรูปแรกท่านก็จึงได้ความคุณข้อนี้ทีนี้ความเลิศนี่ตอนที่แล้วเราพูดกันมาแล้วในที่ว่าเลิศแบบว่าไม่มีใครเหมือนใครมีไม่มีใครจะเทียมได้ในข้อนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบหักเหลี่ยมเฉือนคมกันอยู่นิดนึงในความที่ว่าจะเป็นเลิศในข้อนั้นๆนะต้องมีสักนิดนึงอ่ะไม่จุดใดก็จุดหนึ่ง อัน นี้เราพูดไปละอธิบายไปละมาถึงวันนี ้องค์แรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะ ใช่ใช่ ผู้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็บรรลุธรรมเป็นองค์แรก องค์แรกครับที่ท่านใช้ก็คือเป็นผู้รู้ราตรีนานคือใช้คำว่ารัตตัญญูพูดง่ายๆภาษาไทยเราคือมีอาวุโสสูงสุดบวชก่อนเพื่อนบวชก่อนเพื่อนถ้าไม่นับพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสาวกท่านอาจารย์คนนี้บวชก่อนเพื่อนแล้วรูปแรก ใช่ค่ะ โอเคทีนี้ถัดมาที่เขามาเรียงไว้ในคัมภีร์ในอังคุตรนิกายหมวดที่1เอตทัคคะวรรคเนี่ยนะที่เราพูดถึงอยู่นี่นี่คือ องค์ที่2เป็นใครเจ้าคะ ใช่นี่คือข้อ189แล้วนะข้อ189ให้อ้างอิงข้อเดียวกันองค์ที่2นี่คือท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตร1ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ2 3มาคู่กันคือพระสารีบุตรกับพระมหาโมกขลานะพระสารีบุตรกับพระมหาโมกขลานะ มหาสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาถูกมั้ยเจ้ าคะถูกต้อง เจ้า ค่ะสาวกขวาคือท่านพระสารีบุตรเบื้องซ้ายคือท่านพระมหาโมกขลานะไปด้วยกัน เจ้าค่ะ ทีนี้วันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะท่านพระสารีบุตรวันนี้วันเดียวนะเราจะเอาคุณความดีของท่านเนี่ยมาพูดซึ่งก็ พูดไม่หมดหรอกคุณเดินใจแต่ว่าเอาพอให้มันจะได้เท่าที่มันจะได้ ในเวลาหนึ่งชั่วโมง ในเวล า าม ีอยู่นะ หนึ่ง เจ้ ชั่ว าค โม ่ะ งโดยประมาณที่เรามีอยู่นี่แหละเพื่อที เจ ่ ้ จ า ะ ค ให ่ะ ้อย่างน้อยท่านผู้ชมทุกฟังเนี่ยได้รู้หรอโอ้เรามีรุ่นพี่ที่เลิศป่านนี้เนี่ยรุ่นพี่น เจ ี ้ ่ า ก็ ค ค ่ะ ือหมายถึงสงฆ์สาวกในรุ่นก่อนๆที่ท่านบอกว่าสุดยอดนี่คือสุดยอดยังไงในทาง เจ้ ด้ า าน ค่ะ ปัญญาปัญญา เจ้าค่ะ ในศาสนานี้คุณดูใจพระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องเรื่องปัญญาเป็นอันดับสูงสุดปัญญาเนี่ยเป็ เจ น ้ อ า ันด ค ับ ่ะ สูงสุดใช่ยุมีวิมุตติเป็นแกนมีฉันทะเป็นมูลรากมีอะไรต่างๆมันต้องเป็นกันมาเหมือนต้นไม้คุณต้องมีดินมีรากมีอะไรต่างๆเนี่ยนะจนกระทั่ง เจ้าค ส ่ะ ูงสุดเลยสุดๆของสุดๆเนี่ยต้องคือปัญญา เจ้าค่ะ แต่ปัญญาเนี่ยก็แทนไปด้วยหมายถึงความคมความคมเหมือ เ น จ้าม ี ค ด ่ะ เนี่ยจะคมๆเนี่ยไอ้ส่วนที่มันคมเนี่ยคือตรงเขาเรียกว่าอะไรหน้ามีดอะตรง เจ้ ค าค ม ่ะ มันตรงคมมันอะอันนี้คือ ค ส ม ่วน ม ท ี ี่ ดนะเจ้าคะ ใช่สุดๆเขาต้องไอ้ตรงสุดๆตรงเนี้ยเขาต้องแบบเคลือบสารแข็งชุบแข็งป่าตรงนี้แล้วป่าตรงนี้อีกเฉพาะไอ้ตรงที่มันจะคมๆนี่แหละแต่ตรงอื่นนี่คือเขาแบบทำหยาบ เจ้ ๆโ า อเค ค่ ไห ะ มคือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับมีดตรงด้ามตรงอะไรก็ทําอยู่แต่จะไม่ลงรายละเอียดที่แบบเล็กน้อยม ป า ระ ก ณ ๆเนี่ ีย ต ปันน เจ ี ้ ่ าค่ะ สุดๆเนี่ยคือตรงคม เจ้ ข า อง ค่ ม ะ ัน เจ้าค่ะ โอเคนะ เพราะตรงนี้คือเป็นตรงส่วนที่เราจะใช้งานถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช เปรี ่ ยบเสมือนปัญญาของเราเนี่ยเราต้องมีปัญญาในการที่จะศึกษาธร ศ ร ึ ม ก ะ ษาพิจา แล้ ร วก็ ณ ม า องทะลุธรร อะ ม ไระ อย่า ถ ง ู เ ก ง ไ ี ห ้ ม ย เจ้าค่ะพระ ท อ ุ ากจา อ ร ย ย ่ ์ างทุกอย่างจะ เจ้าค่ะ ไม่ว่าศรัทธามันก็จะมาหนุนให้เกิดปัญญาศีลก็จะหนุนให้เกิดปัญญาทุกอย่างจะมีปัญ เจ ญ ้า า ค่ะ เป็นอันดับสูงสุด เจ้าค่ะ จึงยกท่านพระมหาสารีบุตรเนี่ยมาขอเรียกท่านว่าพระมหาเลยเพราะว่า เจ แ ้ บ า บ ค่ะ ยอดมากๆนะคือเรื่องนี้ เจ อ ้า าตมา ค่ ไ ะ ด้เคยพูดถึงคุณงามความดีของท่านพระสารีบุตรเนี่ยไปเมื่อสักปีก่อน เจ้า เป็ ค นเ ่ มื ะ ่อสักปีก่อนคิดว่าถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเดี๋ยวได้ไปฟังชมตอนนั้นก็จะโอเคอยู่มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้จะมีการเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าท่านนี่ยอดมากพระพุท เ ธ จ เ ้ จ า ้า ค่ะ เนี่ยยกย่องท่านพระสารีบุตรว่าเลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายในความที่เป็นผู้มีปัญญามากมีป เ ั จ ญ ้ ญ า า ค่ ม ะ ากปัญญาของท่านเนี่ยมากเป็นอย่างไรเราไล่เรื่องความเป็นมาของท่านก่อนดีกว่าดีไหม เจ้าค่ะ ว่า ในอดีตการท่านเป็นยังไงมาก่อนจะมาเ ใ ป ช ็นภาษารีบุตรเจ้า ใช ค ่ ่ะ ใช่ท่านมายังไงทำไมถึงมาเป็นผู้มีปัญญามากแล้วปัญญาท่านมากยังไงเราจะค่อยไล่ไป เจ้าค่ะ โอเคก็ในเนื้อหานี้มาในอรรถกถาอยู่แล้วที่เคยอธิบายว่าแน่นอนว่าเหล่าภิกษุที่เป็นอสีติมหาสาวกเนี่ยอสีติแปลว่า80 เจ้าค่ะ เหล่ามหาสาว เจ ก ้า ที่ ค มีคุณความดีแบบมากๆสูงสูง80รูปเนี่ยท่านได้สร้างสมบารมีเอาไว้สร้าง ่ะเจ้ ส าม ค บ ่ะ ารมีไว้คือตั้งความปรารถนาไว้ว่าฉันจะเป็นยอดในเรื่องนี้ท่านพระสารีบุตรก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าก่อนหน้านั้นนะยังไม่ได้เป็นพระสาร เ ี จ้ บ า ุตร ค่ะ เป็นมานพเป็นอะไรเป็นฤาษีเป็นอะไรเงี้ยเห็นภิกษุรูปนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นโอ้ถูกยกย่องว่าเป็นความเลิศในด้านมีปัญญาโอ้โหจิตใจทำไมอยากเป็นเหมือนท่านองค์นี้เนาะอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ คล้องอยู่ คือ ยึ ตั ด ้ง อย จ ู่ ิตไว้ว่าเป็นแบบนั้นถูกไหมเจ้า ใช ค ่ ะ ความ เจ ค ้ ล้ า อง ค่ะ ความยึดเนี่ยทำให้ไม่บรรลุก็จะเร เ ี จ ย ้ ก า ว่า ค่ะ โพธิสัตว์แต่ว่า เ เ จ ป ้ ็ าน ค โพ ่ะ ธิสัตว์ชนิดที่เป็นสาวกโพธิสัตว์อย่างโพธิสัตว์ เจ้าค เรา ่ะ คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคุณใจเราพูดถึงว่าสัมมาสัมพุทโธใช่ไหมแล้วก็เป็นปัจเจกพุทโธแล้วก็อนุพุทโธ เจ้าค่ะ เป็นพุทโธนี่คือบรรลุใช่ไหมแต่ก่อนที่จะมาบรรลุเนี่ยถ้าเป็นสัมมาสัมพุทโธคุณก็เป็นโพธิสัตว์ชนิดที่เรียกว่าเป็นสัมโพธิสัตว์ สัมมาสัมพุทธิสัตว์เ ใ จ ช ้า ่ ค่ะ ถ้าเป็นปัจเจกพุทธิสัตว์ปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นปัจเจกสัมโพธิสัตว์ปัจเจกโพธิสัตว์ เจ้า แล ค ้ ่ ว ะ ถ้าเป็นอนุพุทโธคือตรัสรู้ตาม เจ้ ก า ็ต ค ้อ ่ ง ะ สร้างมาเป็นบารมีมาในความที่เป็นโพธิสัตว์ในความที่เป็นคล้องคล้องคือโพธิสัตว์เนี่ยแปลว่าผู้คล้องสัตว์บ้าเนี่ยโพธิคือคล้องสัตว์บ้านี่คือผู้คล้องใช่ไหมคล้องในโพ เจ้าค ธ ่ะ ิญาณในแบบไหน เจ้า อ ค่ะ นุพุทโธเพรา เ ะ จ ฉ ้ ะ าน ั้น ค่ ก ะ ็นี่คือเป็นโพธิสัตว์ชนิดที่เป็นสาวกนั่นแหละใช้เวลา เจ้าค่ะ น้อยหน่อยแค่200,000อันนี้2 กับอันนี้ก็4 อสงไขยแสนมากับก็มากขึ้นไปอ้าวเปรียบ เจ เท ้ ี าย บ ค ก ่ ั ะ นให้เห็นความแตกต่างคือตัวเลขนี้เขายกขึ้นมาเพื่อจะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างท เจ ี ้าน ี้ ค ใน ่ะ บรรดาสาวกที่เป็นเลิศเป็นยอดทั้ง80รูปยังรวมถึงพุทธบิดาพุทธมารดาม ารดาเจ้ พ า ุท ค่ ธ ะ อุปถากเหล่านี้เนี่ย เจ้าค่ะ จะต้องบำเพ็ญบารมีมาทั้งหมดคือไม่ใช่ว่าคิดว่าฉันจะได้ในชาตินั้นแล้วก็จะได้เลยคือไม่เหมือนกับว่าอย่ เจ าง ้ ส าม ค มต ่ ิ ะ ชาติเนี้ย ท่านผู้ชมไปฟังเกิดไม่รู้ยังไงมาฟังเทศฟังธรรมแล้วโอ้ฉันจะทำบุญสร้างกุศลให้บรรลุเป็นพระอรหันต์คุณสามารถทำได้ในชาตินี้สามารถทำได้ในชาตินี้แต่ถ้าจะบอกว่าต้องบำเพ็ญบำบุญให้เป็นเหมือนกับท่านพระสารีบุตรคุณจะทำไม่ได้ในชาตินี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย200,000กับ200,000กับนะโอเคหรือถ้าจะบอกว่าฉันจะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติไหนล่ะโอ้ยกำหนดไม่ได้นานไปกว่านั้นน ะ โอเค ค่ะ ทีนี้ความที่ว่าบำเพ็ญบารมีก็คือต้องสั่งสมบุญเป็นหลายๆชาติอย่างนี้บ้างนี่นะ เจ้าค่ะ เราภิกษุทั้งหมดเนี่ยที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้คิดว่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนคุณใจกว่าจะหมด80รูปเราว่ากันไปบางทีสัปดาห์หนึ่งรูปหนึ่งสัปดาห์หนึ่งบางทีสองสามรูปก็ค่อยว่ากันไปนะ เจ้าค่ะ ว่าแต่ละท่าน ก็ด ี นะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ เพราะว่าเราไม่เคยได้ศึกษาในรายละเอียดทั้ง80รูปนี้เลยที่ว่าเป็นเอกนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ได้รับการยกย่อง เราก็คิดว่า เป็นโอกาสอันดี ใช่เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้พูดถึงเรื่องเหล่าสาวกแต่ละท่านแต่ละรูปบ้างอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เพราะว่าบางทีก็ข้ามไปข้ามมาไม่ได ้ ครบถ้วนเป็นรูปแบบแผนอย่างนี้ เจ้าค่ะ โอเคนี่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมาก เจ้าค่ะ ในเรื่องของปัญญาในทุกท่านอย่างที่ว่าเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าฉันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้คือแบบไหนมีปัญญามากแบบนี้คือแบบไหนมีฤทธิ์มากขวาคือท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีปัญญามากซ้ายคือท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยมีฤทธิ์มากตั้งความปรารถนาไว้แล้วสองรูปนี้ก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดในชาติต่าง ๆ รูปหนึ่งเป็นเกิดเป็นพระราชาบ้างอีกรูปหนึ่งก็อาจจะเกิดเป็นมหาหมาดบ้างบางทีก็เกิดเป็นเสี่ยวกันไปทำมาหากินบางทีก็เกิดเป็นพราหมณ์อยู่สำนักหนึ่งอีกสำนักหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้แบบว่าเกิดคู่กันมาตลอด เจ้าค่ะ มีความสัมพันธ์มีความแบบว่าที่ใกล้ชิดซีเปอร์กันมาตลอด เจ้าค่ะ จึงเป็นสาวกที่เรียกว่าสายขวากันมาสายขวากันมาแล้วก็พอตั้งความปรารถนาปุ๊บพระพุทธเจ้ารูปใดรูปหนึ่งในการก่อนพยากรณ์ว่าอ่ะความปรารถนาของเธอจะสำเร็จผลนะก็เป็นมาสำเร็จผลในไหนในสมัยของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าโคดมมีอายุประมาณ100ปีเธอจะเป็นสาวกเบื้องขวามีชื่อว่าสารีบุตรเธอจะเป็นสาวกเบื้องซ้ายมีชื่อว่าโมคคัลลานะอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีการทำนายนี่คือเป็นแบบแพทเทิร์นเลยในรายละเอียดเรื่องของอสิติมหาสาวกทั้งหมดเลยนะทั้งหมดนี่คือยกตัวแบบคร่าวๆให้ฟังทีนี้ในกรณีของท่านพระสารีบุตรเนี่ยคือท่านเนี่ยมีปัญญามากแล้วคือไม่ใช่ว่ามีปัญญามากคือบางรูปบางคนอาจจะมีปัญญามากเท่าท่านสมมุติถ้ามีก็จะไม่มีคุณธรรมอื่นๆที่เช่นท่านมีความกตัญญูมากท่านมีความอดทนมากท่านนี่เทศโอ้ลึกล้ำมากเป็นลูกเป็นพี่น้องเป็นพี่ใหญ่ที่ดีๆของน้องมากแล้วก็ยังเป็นลูกที่ดีของแม่มากนี่รูปอื่นที่อาจจะมีปัญญาเท่าท่านแต่จะไม่มีคุณสมบัติต่างๆที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้เพราะมันจะเฉือนคมกันตรงนี ้ ว่าท่านนี่ในบรรดาคนที่มีปัญญาเลิศทั้งหลายนี่ท่านนี่เลิศที่สุด เจ้าค่ะ โอเคทีนี้อย่างไรก็ตามปัญญาของท่านนี่เลิศที่สุดพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่าในคำถามบางอย่างที่ถ้าเราไปถามคำถามเกี่ยวกับโสดาบันอย่างเงี้ยไปถามปุถุชนเขาจะตอบไม่ได้ปุถุชนจะตอบไม่ได้เช่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเลิศยังไงนี่พระพุทธเจ้าอะไรฉันไม่ได้ยินไม่เคยรู้เรื่องปุถุชนนะปุถุชนจะไม่รู้เรื่องตอบไม่ได้แต่โสดาบันตอบได้โอ้พระพุทธเจ้าเลิศอย่างนี้อิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธว่าไปนี่เป็นคือคำถามของโสดาบันเขาตอบได้โสดาบันตอบได้แต่ปุถุชนตอบไม่ได้ใช่ไหมแต่คำถามของอนาคามีถ้าไปถามโสดาบันเนี่ยโสดาบันตอบไม่ได้แล้วคุณจะวางความกำหนัดนี่คุณจะวางไงโอ้ยโสดาบันบางทีก็ยังร้องไห้อารมณ์ขึ้นลงอยู่โอ้ไม่ได้ไม่ได ้ ตอบไม่ได้แต่ถ้าไปถามอนาคามีอนาคามีตอบได้สิวางอย่างนี้โดยใช้สมาธิอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้วางตึมได้วางความไม่พอใจได้วางความกำหนัดได้แต่ถ้าคำถามของอรหันต์เนี่ยมาถามอนาคามีเนี่ยอนาคามีก็ตอบไม่ได้แล้วจะวางตัวตนทำยังไงพวกอนาคามีตอบไม่ได้ต้องปัญญาระดับที่บอกว่าอรหันต์วางความเป็นตัวตน ระดับนั้นถึงจะ ตอบได้ใช่ปัญญาระดับนั้นคำถามของพระอรหันต์ธรรมดาก็ตอบได้ธรรมดาไม่มีนะวางตัวตนทำยังไงจะวางได้แต่ถ้าเอาระดับของสาวก80รูปมาถามอรหันต์ธรรมดาเนี่ยโอ้ตอบไม่ได้เช่นเรื่องศรัทธาที่นี่ที่บอกมากมายเท่าพระรัฐบาลหรือความเป็นผู้รู้รายตรีนานคือมันจะมี ความที่แบบจะเฉือนคมกันอยู่สักจุดใดจุดหน ึ่ งหรือในบรรดาสาวก80รูปเนี่ยเอาหักออก79 78แล้วกันนะถ้าเอาคำถามที่จะมาท่านพระสารีบุตรตอบได้เนี่ยท่านพระมหาโมคคัลลานะจะตอบไม่ได้เรื่องคำถามบางอย่างปัญญาเนี่ยที่จะบ่งบอกถึงความเป็นปัญญาเนี่ยถ้าเอาคำถามที่ระดับสาวกที่มีปัญญามากมาถามท่านพระมหาโมคคัลลานะที่ให้ต้องตอบในยะที่ถูกต้องเนี่ยท่านพระมหาโมคคัลลานะบางทีแก้ไม่ถูกแต่ท่านพระสารีบุตรจะแก้ได้หรือคำถามที่จะระดับพระพุทธเจ้าแก้จะมาให้ท่านพระสารีบุตรแก้เนี่ยไม่ได้เพราะการเรียงลำดับมาเนี่ยท่านพระสารีบุตรจะลองจากพระพุทธเจ้าเสมออ าจจะเนื้อกว่าของท่าน ถ ู กต ้ องจะเนื้อกว่าทุกคนเสมอในลำดับเรื่องราวต่างๆที่มีมาแล้วก็ญาณฌานสมาธิของท่านเนี่ยโอ้เลิศมากอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงว่าท่านมีความเป็นมามายังไงก่อนในชาติปัจจุบันนั้นในชาติที่เกิดมาร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าโคดมกรมาทั้งสองท่านไล่กันไปทั้งสองท่านเนี่ยเกิดในกรุงราชคฤห์ในแคว้นมคธในแคว้นมคธมีหมู่บ้านที่ชื่อว่าอุปติสสมีหมู่บ้านที่ชื่อว่าอุปติสสหัวหน้าหมู่บ้านมีลูกก็เลยตั้งชื่อลูกตามชื่อหมู่บ้านอุปติสสหรือว่าเขาจะเรียกคือคนสมัยก่อนบางทีก็เรียกชื่อตามอะไรที่เขาจะหาได้ก็เรียกว่าอุปติสสส่วนท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเกิดในหมู่บ้านที่ชื่อว่าโกริตะก็ถึงชื่อว่าอุปติสสกับโกริตะเป็นคู่กันมาก่อนที่จะมาบวชเป็นชื่อสารีบุตรเป็นชื่อโมคคัลลานะเนี่ยนะชื่อเดิมของท่านคืออุปติสสแล้วก็โกริตะในชาตินั้นเนี่ยนะแล้วก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งมีความรู้มีความสามารถมีความเรียนอะไรต่างๆก็เป็นเพื่อนกันเป็นเสี่ยวกันซี้กันไปนั่นไปนี่มีอะไรดีๆก็หามาแบ่งปันกันอย่างนี ้ ก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็เล่นงานมหรสพทุกปีก็มีการจัดการแสดงต่างๆตัวนี้จิตใจที่บอกว่าอินทรีย์เริ่มแก่กล้าแล้วเริ่มแก่กล้าแล้วความที่บอกว่าจะไปดูการเล่นอะไรมันก็ไม่ค่อยสนุกอย่างคนที่ปฏิบัติธรรมจิตใจแบบว่าน้อมมาในทางธรรมะเนี่ยนะก็จะไม่ค่อยอยากดูละครหรือดูแล้วก็โอเคก็ดูไปงั้นๆจะไม่ค่อยสนุกเหมือนแบบว่าก่อนอย่างคนที่ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเนี่ยพอฉันจะไปฟังดนตรีฟังหมอลำฟังดนตรีคลาสสิกอะไรเงี้ยจิตใจมันไม่ค่อยน้อมไปท่านทั้งสอง มาฟังธรรมมากกว่า ใช่ฟังอยู่ก็จริงอ่ะบางทีเขาชวนไปก็ไปแต่แบบมันไม่ค่อยสนุกเหมือนเก่าม ี จิตใจแบบนี้เราควรจะทำไงเราควรจะหาอะไรที่มันน่าจะดีกว่านี้น่าชีวิตมันไม่น่าจะมีแค่นี้คิดอย่างนี ้ ก็จริงคิดว่าเราจะไปทำอย่างอื่นคือคิดว่าจะไม่อยู่แล้วครองเรือนไปบวชไปหาอะไรทำดีกว่าก็จึงไปศึกษาหาความรู้ในสมัยนั้นเนี่ยก็มีสำนักที่เรียกว่าครูทั้ง6ที่เขาเที่ยวบอกสอนวิชาความรู้ในการที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่คือสำนักมันมีหลายอย่างคุณใจคุณจะเรียนวิชาตีเหล็กคุณจะเรียนวิชาทำช่างทองคุณจะเรียนวิชาปั้นหม้อคุณจะเรียนวิชาทำสวนคุณก็ไปอยู่กับอาจารย์แล้วก็ฝึกเอาใช่ป่ะนี่คือทำหมากินทำหมากินแต่ในทางที่จะพ้นจากความทุกข์ก็จะมีสำนักที่เรียกว่าครูทั้ง6สัญชัยเวรัตบุตรนิโครธมัคคลิโกสาระจะมีสำนักครูทั้ง6ต่างๆเหล่านี้ที่ว่าจะมีชื่อเสียงอยู่ในสมัยนั้นแล้วก็ไปในเมืองนั้นสมัยนั้นเวลานั้นพอดีเนี่ยก็มีสำนักของสัญชัยครูที่ชื่อว่าสัญชัยอยู่ในนครราชคฤห์ก็เลยด้วยกับทั้งบริวารของตนมีเพื่อนอยู่หมู่มากประมาณสัก200-300ก็พากันไปอยู่ที่สำนักของสัญชัยศึกษาความรู้ว่าพ้นทุกข์ทำยังไงท่านทำยังไงออกทางกับทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยนะในขณะที่ฝึกสอนไปนั้นเนี่ยก็เรียนความรู้ต่างๆก็หมดแล้วแต่เห็นแต่ที่ต้นที่กลางแต่ไม่เห็นที่สุดนี่มันจะจบยังไงสมมติอย่างเราเรียนวิชาแพทย์อย่างเงี้ยอ่ะคุณเรียนวิชาแพทย์คุณเรียนเกี่ยวกับอะไรคุณเรียนเกี่ยวกับระบบร่างกายเขาก็จะแยกย่อยลงไปคุณระบบหมอกระดูกหมอทางเดินอาหารหมอตาใช่ไหม หมอหัวใจ เกี่ยวกับเรื่องระบบภายในทุกอย่างแยกกันไปใช่ไหมอันนี้ก็ไปต่อท่ามกลางหมอระบบท่ออะไรต่างๆเช่นระบบหัวใจอย่างเงี้ยคุณยังแยกเป็นหลอดเลือดหรือหัวใจหัวใจคุณยังแยกไปห้องไหนแบบหัวใจโรคแบบไหนก็ยังแยกลงไปแยกแบบว่าแล้วถามว่าจะจบที่ไหนโอ้ไม่เห็นที่สุด อ ย่างนี้เป็นต้นนะเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านโกริตะคือท่านพระมหาโมคคัลลานะก่อนบวช แล้วก็อุปติสสะก็ไม่เห็นที่สุดของการเรียนการสอนวิชาความรู้อะไรต่างๆเหล่านี ้เจ้าค่ะ จะทำยังไงดีก็เลยคิดว่าจะออกแสวงหาอะไรต่อไปวันนั้นพอดีพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วที่ป่าอีสีปตนะเมืองกันไตวันโอเคนะบึ้มไปแล้วเนี่ยแล้วก็พอออกพรรษาในปีนั้นเพราะว่าวันแสดงธรรมจักรนี่คืออาสาฬหบูชาใช่ไหมนั่นก็เป็นวันเข้าพรรษาอยู่ที่นั่น3เดือนมีใครบ้างมีท่านพระยัสสะเหล่าสหาย45หรือ50รูปนี่แหละบวช ด้วยพระปัญจวัคคีย์ทั้งหมดรวมได้ทั้งหมด60องค์60องค์รวมพระพุทธเจ้าด้วยเป็น61เนี่ยบอกกับพระอรหันต์60รูปแรกบอกว่าอ้าวจริตถาภควีภิกขเวพวกเธอจงไปแต่จงอย่าไปทางเดียวด้วยกัน2รูปจงแสดงธรรมให้มีความงดงามในเมื่อท่านทำครั้งที่สุดสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็จะมีก็แสดงตามไปด้วยคำนี้เนี่ยเอาไปแล้วนี่ไปยังไงก็ไปคนละทิศละทางไม่ไปรูปเดียวกันซ้ำกันในทางเดียวกันโอเค ก็คือแบ่งกันไปทั้ง60รูปใช่ไหมเจ้าค่ะ 60รูปใช่ใช่ เจ้าค่ะ แยกกันไปละทีนี้รูปหนึ่งคือท่านพระอัสสชิท่านพระอัสสชิซึ่งเป็นหนึ่งในภิกษุปัญจวัคคีย์ก็เดินทางมาแถวนั้นพอดีแต่นั้นพอดีที่หมู่บ้านอุปติสสะกับหมู่บ้านโกริตานั่นแหละ เจ้าค่ะ ซึ่งตอนนั้นท่านก็ไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์คือท่านพระอัสสชิแล้วก็ท่านพระสารีบุตรตอนนั้นยังไม่บวชเป็นอุปติสสะมานพเนี่ยก็เห็นว่าพระรูปนี้ไม่แตกต่างกับพระรูปอื่นทำไมอินทรีย์ของท่านผ่องใสท่าทางการเดินมีความสมรวมต้องมีคุณธรรมอะไรแน่น อ นโอเคนะคิดว่าเห็นว่าจะมีสามัญญผลอะไรในภิกษุรูปนี้แน่ๆเพราะว่าตัวเองเนี่ยมันเบื่อหน่ายเต็มที่คุณใจว่านั่นก็มันไม่เวิร์กแล้วนี่ก็ไม่เวิร์กแล้วฉันจะแสวงหาอะไรดีมันเพ่งหาอยู่ตลอดก็มาเจอพระรูปนี้นี่ท่านต้องมีอะไรแน่มีในตาทอดลงมีท่าทางเลื่อมใสการเดินอิริยาบถต่างๆต้องมีสามัญญผลอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแบบว่าคาดคิดเลยว่านี่ต้องเป็นพระอรหันต์สักรูปใดรูปหนึ่งแน่ต้องรู้ที่สุดจบของธรรมะอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนถึงได้แบบว่ามีความสมรวมแบบขนาดนี้อย่างเงี้ยนะก็เลยติดตามไปดูว่าเอท่านนี้เป็นยังไงจนกระทั่งว่าคือท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านมีความเกรงใจคนมากที่เป็นนิสัยที่มาตั้งแต่เด็กเลยขี้เกรงใจคนคำว่าเกรงใจคนเนี่ยขนาดว่าบางทีอ่ะจะบอกเตือนเขาเนี่ยก็ไม่พูดก็อดทนเอาหรือว่าจะไปขอนั่นนี่ก็ไม่เอาก็อยู่คนขวายน้อยอย่างเงี้ยขี้เกรงใจคนจะสอนก็แบบพูดน้อยๆเอาอย่างเงี้ยกลัวว่าเขาจะแบบกระเทือนใจอย่างเงี้ยนะมีนิสัยอุปนิสัยในลักษณะที่ว่าขี้เกรงใจคน ค่ะ ทีนี้ก็เลยเกรงว่าเอางั้นให้ท่านพระสัจฉิเนี่ยบิณฑบาตกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะพึ่งเข้าไปปราศัยอะไรกันให้เรียบร้อยแต่โดยอุปนิสัยของท่านในความที่ขี้เกรงใจคนพอท่านพระอัสสชิเนี่ยนั่งลงกินข้าวเรียบร้อยแล้วท่านไปถึงอุปติสสะเนี่ยจึงค่อยเข้าไปหาแล้วก็สอบถามธรรมะกันว่าเนี่ยท่านบวชเจาะจงใครหรือว่าใครเป็นครูของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมะของใครแล้วคำสอนนี่มีว่ายังไงยังไงว่างี้ท่านพระอัสสชิซึ่งก็บวชได้3เดือนนึกออกไหมเป็นอยู่ในกลุ่มของพิสุมัจจวัคคีย์ใช่ไหมพอออกภาษาปุ๊บก็จาริกถาภิกขเวละจาริกถาภิกขเวละก็ไปเสร็จปุ๊บแต่ว่าในช่วงนั้นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างสอนเรื่องอริยสัจสี่สอนเรื่องอนุบุพิกถาอนัตตลักขณสูตรธรรมจักรวัตนสูตรแค่นี้ประมาณนี้นะซึ่งท่านก็ด้วยความถ่อมตนของท่านพระอัสสชิบอกว่าโอ้นี่เพิ่งมาจากธรรมะในนี้ไม่ได้ไม่นานยังไม่ได้จะรู้อะไรมากมายหรอก เจ้าค่ะ ท่านพระสารีบุตรตอนยังไม่บวชนี่ก็โอ้ยไม่ต้องเอามากหรอกเอาน้อยๆก็ได ้ ขอบอกสักหน่อยนึงเอาน้อยๆก็ได้บทพิจารณาจะไม่ตรงก็ได้แต่ว่าพูดใจสักหน่อยนึงนะว่าครูของท่านว่าอย่างไร เจ้าค่ะ คำนี้นะคุณจะฟังให้ดีซึ่งเป็นคาถาที่ว่าบางคนก็จะเรียกว่าเป็นคาถาเยธรรมาหรือว่าคาถาของท่านพระอัสสชิที่ทำให้ท่านพระสารีบุตรตอนก่อนบวชเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันได ้ คำนี้ก็คือว่าท่านพระอัสสชิเนี่ยบอกว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ ระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้ประโยคเดียวแค่ไม่เกิน2บรรทัดเอาไว้นะทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้ฟังแค่นี้คุณเดินใจเราจะบรรลุเป็นโสดาบันป่าววะคุณเข้าใจไหม ถ้าเราธรรมดาคงไม่ได้นะเจ้าค่ะ ต้องอธิบายกันมากกว่านี้นะต้องอธิบายกันมากกว่านี้ทำนี่คืออะไรแล้วเหตุยังไงแล้วผลยังไงแต่สำหรับท่านพระสารีบุตรเนี่ยตอนก่อนบวชนะคุณเดินใจฟังปุ๊บเนี่ยเสียงเนี่ยมันเข้าหูไปใช่ป่ะมันเข้าไปในสมองใช่ป่ะมันแทรกแบบแผ่ไปซ่านไปแบบร้อยในยะพันในยะเหตุคืออะไรบึมบึมบึมบึมบึมผลคืออะไรบัมบัมบัมบัมบัมบั ม มาจากไหนไกลใกล้อดีตอนาคตปัจจุบันเลวประณีตบุมบึมบึมบึมหมดโอ้โห กระจ่างไปหมดใช่ไหมเจ้าค่ะ คือพอชี้เหตุชี้ผลเกิดดับ อ้ าวโอ้โหมันคลิกกันกับที่แบบว่าเราแสวงหาอยู่พอดี เจ้าค่ะ คืออย่างสมมติถ้าเราเปรียบแสงไฟอย่างเงี้ย บางคนจุดไฟดวงนิดเดียวหรืออย่างเอาดวงเท่าหิ่งห้อยหิ่งห้อยมันสว่างแค่เนื้อที่ประมาณ1เซนติเมตร1ตารางเซนติเมตรแต่ถ้าไฟฉายมันก็สว่างมากใช่ป่ะฟ้าแลบบางทีแวบเดียวเห็นอยู่แต่แวบเดียวก็ใช่มั้ยหรือไฟต้นคริสต์มาสแวบอย่างเงี้ยน ะ ถ้าเราจะเปรียบแสงสว่างนี่คือปัญญาเนี่ยกรณีของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องเป็นพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญตอนกลางคืนหรือเป็นพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันนี่คือความสว่างปัญญาของพระพุทธเจ้าใช่ไหมปัญญาของท่านพระสารีบุตรก็รองลงมาจากนั้นรองลงมาจากนั้นต้องเป็นดาวศุกร์ที่จะสว่างอยู่ในกลางคืนรองจากพระจันทร์ตอนนั้น จุฬา และดาวศุกร์เนี่ยไม่ใช่ฟ้าแลบนะคุณใจคือสว่างอยู่ตลอด จุฬา ก็เข้าใจนะคือฟ้าแลบแวบแล้วมันหายไปแล้วเอาอย่างพระมหาไพบูลย์อย่างเงี้ยบางทีปัญญาเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้ฉันมีความรู้เรื่องนี้เดี๋ยวต้องขอจดก่อนเดี๋ยวมันลื ม วันแวบเดียวมันหายแล้วบางทีฟังเรื่องที่เรียนเคยพูดมาเมื่อ2ปีที่แล้วโอ้เราพูดประเด็นนี้ได้ไงตอนนี้จำไม่ได้แล้วมันหายไปแล้วอย่างเงี้ยโอ้ปัญญาเราไม่เท่าท่านปัญญาเราไม่เท่าท่านคือแบบแจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นานด้วยแล้วก็แต่ว่าบางทีมันคนอื่นนะจะแค่แวบเดียวเพราะฉะนั้นพอท่านได้ฟังแค่นี้ที่ว่าเหตุดับเกิดดับแล้วก็สั่งสอนอย่างนี้ตึมใช่ไหมโอ้โหแต่เป็นร้อยนัยยะพันนัยยะจึงมีความรู้ที่บอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาความเข้าใจนี้เกิดขึ้นกับท่านบทเพียรชนะนี้คุณดูใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยจะเป็นความเข้าใจของบุคคลที่บรรลุโสดาปัตติผลยังกินจีสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันตินี่เป็นคำที่เราอาจจะสวดได้อยู่ในบทธรรมจักรกับบทนานสูตรที่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยมีความรู้นี้เกิดขึ้นในวันนั้นความรู้นั้นนั่นน่ะก็เกิดขึ้นกับอุปติสสะในวันที่ได้ฟังคาถาเยธรรมาจากท่านพระอัสสชิ เจ้าค่ะ คนลุกสู้คุณใจแล้วก็บอกว่าทราบซ่าไปทั้งตัว เจ้าค่ะ เรื่องราวแบบนี้ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนอยู่ไม่ไหวศาสนาท่านอยู่ไหนก็จะไปหาเพื่อที่จะศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหมเดี๋ยวแต่ก่อนที่จะไปหาพระพุทธเจ้านี่ไปหาเพื่อนก่อนคือท่านพระมหาโมกข์แล้วนะตอนยังไม่บวชนะชื่อโกฬิตะชวนกันไปเพราะเป็นเสี่ยวกันคุ้นเคยกันถ้าได้เจออะไรฟังอะไรจะแนะนำกันไปเป็นคู่กันไป เคยสัญญากันด้วยใช่ไหม ใช่เคยสัญญากัน ว่าถ้าใครพบอะไรที่ว่า ดีๆ ด ี ๆถูกต้องก็มาบอกกันนะอะไรอย่างนี้ ใช่ไหม ไปเจอ ครู บาอาจารย์ดีๆค่ะ แล้วก็พอแสดงธรรมให้เล่ากันฟังว่านี่ฉันไปเจอพระมารูปหนึ่งนะโหท่านดีมากเลยแล้วนี่คือสิ่งที่ท่านบอกเยธรรมะนี่แหละว่าทำเราได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความต่อไปแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติตัดอย่างนี้ท่านพระมหาโมกขลานันท์ก็บึ้มขึ้นด้วยเหมือนกันโอ้โห คำพูดแบบนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อน ค่ะ ก็จึงทราบซ่านไปก็บรรลุธรรมด้วยเหมือนกันส่วนอรหันต์แล้วนะคุณอาจารย์ดูประเด็นนี้ให้ดีข้อที่1บทพิจารณาเนี่ยที่ว่าทำเราแต่เกิดแต่เหตุอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสโดยพยัญชนะนี ้ โดยบทพยัญชนะเนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์แต่เป็นสาวกภาษิตของท่านพระอัสสชิ อัสสชิเจ ้าค่ะแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยรับรองบทพยัญชนะนี้ว่าอันนี้ถูกไม่เคยรับรองอัสสชิถ้ากล่าวถูกแล้วไม่เคยพูดอย่างนี้ เจ้าค่ะ ในสาวกภาษิตในกรณีหนึ่งท่านพระอัสสชิกล่าวไว้ให้อุปติสสะแล้วก็โกฏิตาฟังแต่ทั้งสองเนี่ยได้บรรลุเป็นโสดาบันนะได้บรรลุเป็นโสดาบันอันนี้ไม่ได้ฟังพุทธพจน์ด้วยแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทอดโดยตรงจากพระพุทธเจ้าด้วยแต่ในยะอัฏฐะเนี่ยมันได้ไงในยะอัฏฐะเนี่ยได้พอในยะอัฏฐะได้ปุ๊บการบรรลุธรรมการเห็นธรรมก็จึงเกิดขึ้นโอเคนี่คือก่อนบวชนะคุณใจจึงทำให้ว่าจะไปบวชจะไปบวชละทีนี้ก่อนไปบวชก็ระลึกถึงคุณของอาจารย์ด้วยคือท่านมีความกตัญญูมากแล้วก็มีความรักเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีเป็นลูกศิษย์ที่ดีเป็นพี่ที่ดีของหมู่คณะได้ให้พี่น้องให้เพื่อนอะไรพึ่งได ้ ท่านก็จึงไปชวนท่านพระโมคคัลลานะคือโกฬิตาแล้วก็ยังไปชวนอาจารย์เก่าคือสัญชัยสัญชัยปริภาชกนี่แหละนะไปชวนนี่ได้ฟังธรรมขนาดนี้เนี่ยนะโอ้มันลึกซึ้งมากแล้วท่านก็พระพุทธเจ้านี่ก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี ้ ก็ไปชวนสัญชัยที่เป็นเคยเป็นอาจารย์ของตน จุกค่ะ แต่ว่าสัญชัยก็ไม่ได้ไปด้วยอันนี้เรื่องราวมีในนิทานธรรมบทอาจารย์จะยกไว้ก่อนแต่ว่าจะกล่าวถึงเฉพาะกรณีของท่านพระสารีบุตรเนี่ยว่าท่านเนี่ยมีความห่วงใยเพื่อนมีความห่วงใยทั้งอาจารย์ลูกศิษย์พี่น้องอย่างนี้ก็จึงทำหน้าที่ให้ครบถ้วนถูกต้องดีงาม จุกค่ะ ทีนี้พอไปถึงนะพระพุทธเจ้านี้ก็รอรับอยู่แล้วตอนนั้นอยู่ที่วัดเวรุวันบายเวรุวันก็คือสวนที่เป็นเขามีต้นไผ่ปลูกเยอะๆที ่ พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้อนุญาตให้บริเวณนี้เป็นที่ที่ให้พำนักของเหล่าสมณพราหมณ์หรือว่าที่ว่าแสวงหาโมกขธรรมให้พักได้บริเวณนี้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่แยกไว้สัดส่วนไม่มีคนเข้าออกมากมีเสียงอึกทึกคือโครมน้อยพวกทำงานต่างๆก็ไปอีกด้านหนึ่งของเมืองไปก็เลยพากันไปหาพระพุทธเจ้าที่นั่นแล้วก็ได้บวชขึ้นมาแล้วก็ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะของวันขอไปวันเพ็ญเดือนมาฆะที่ว่ามีการประชุมของพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปเนี่ยนะท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจำนวนพระสงฆ์เหล่านั้นด้วยแล้วก็มีการยกย่องท่านนี่ว่าพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาพระมหาโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย เจ้าค่ะ แล้วนี้พอทำหน้าที่ไงเพราะว่าท่านตั้งความปรารถนาไว้ในความที่เป็นผู้มีปัญญามากในความที่จะเป็นผู้มีฤทธิ์มากต ั้ งปัญญาตั้งปณิธานเอาไว้ส่วนท่านพระโกณฑัญญะอัญญาโกณฑัญญะตั้งความปรารถนาไว้ในความที่จะบรรลุ ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านพระอัญญาโกณฑัญญะอย่างที่อาตมาได้พูดไปในประโยคที่แล้วเนี่ยท่านก็จึงหลีกไปแล้วให้สองรูปนี้ทำหน้าที่เต็มที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในกรณีของท่านทั้งสองบอกว่าโมคคัลลานะเนี่ยท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ที่ให้กำเนิดผู้ที่ให้กำเนิดมารดาผู้ที่ให้กำเนิดบอกว่าคือทำให้คนเนี่ยบรรลุเป็นโสดาบันได้แสดงธรรมต่างๆได้ส่วนท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเป็นผู้ที่มารดาที่เลี้ยงดูมาคือสมมติว่าแม่นมใช่ไหมกับแม่ที่ให้กำเนิดแม่ให้กำเนิดเสร็จปุ๊บคนอื่นก็มาให้นมต่อไปพระสารีบุตรท่านให้ความเป็นโสดาบันกับภิกษุต่างๆปรับความเห็นให้ถูกต้องท่านพระมหาโมคคัลลานะก็สอนให้ถึงความเป็นอรหันต์ต่อไ ป อันนี้คือเรื่องราวที่ท่านดำเนินมาถึงจุดที่ว่าการบวชของท่านแล้วก ็ การที่ท่านได้ตำแหน่งความเป็นอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายทั้งสองท่านคือกรณีของท่านพระสารีบุตรและก็ท่านพระมหาโมคคัลลานะทีนี้ที่นี่คือในข้อเรากำลังอยู่ในข้อ189นะคุณใจใน เ อพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยข้ามไปข้อหนึ่ง คือข้อ 187ที่พูดถึงท่านพระสารีบุตรพอดีที่จะมาเติมตอนนี้ จ้าค่ะ พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ว่าเราไม่เห็นบุคคลอื่นแม้คนเดียวที่จะเผยแผ่โดยชอบซึ่งธรรมจักอันยอดเยี่ยมได้เหมือนสารีบุตร ค ือท่านพระสารีบุตรเนี่ยสามารถยังธรรมจักให้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าขับเคลื่อนไหวได้ด้วยคุณสมบัติคือพระเจ้าเนี่ยหมุนธรรมจักรเราไม่ได้เป็นหมุนให้ท่านนะคือท่านหมุนไว้แล้วแล้วเราก็หมุนตามธรรมจักรนั้นท่านพระสารีบุตรเนี่ยสามารถที่จะหมุนธรรมจักรเนี่ยได้หมุนธรรมจักรเนี่ยได้ด้วยคุณสมบัติอะไรอันนี้คือส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาธรรมจักรคืออะไรก็คือคำสอนในเรื่องของอริยสัจ4คำสอนในเรื่องของอริยสัจ 4 ว่าด้วยความที่ท่านเนี่ยพระเจ้ามีคุณคือเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทด้วยคุณธรรม5ข้อนี้เหมือนกันที่ท่านพระสารีบุตรมีท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็จึงสามารถที่ขับเคลื่อนธรรมจักรเนี่ยได้ด้วยความที่เป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทบางอย่างของท่านเนี่ยแตกฉานไป เจ้าค่ะ ทีนี้นี่คือเรื่องของการบวชแล้วก็การยกย่องท่านพระสารีบุตรนะทีนี้จุดที่ว่าก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมตรงนี้อยากจะขอพูดเพิ่มเติมตรงนี้หนึ่งในกรณีเฉพาะตัวตรงของท่านพระสารีบุตร เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คือตอนนั้นเนี่ยท่านบวชแล้วได้15 วันบวชแล้วได้15 วันกรณีของท่านพระมหาโมกขลานะเนี่ยท่านบวชได้7 วันก็บรรลุธรรมกรณีของท่านพระมหาโมกขลานะกรณีของท่านพระสารีบุตรบวชได้15 วันบวชได้15 วันจึงบรรลุธรรมช้ากว่าช้ากว่าทีนี้ในเรื่องของการบรรลุธรรมของท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็คือตอนนั้น อยู่ที่เขาคิจกูฏเขาคิจกูฏแล้วก็ท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็คือตอนนั้นอยู่ในเมืองราชคฤห์นี่แหละญาติพี่น้องอะไรพอรู้แล้วว่าเอ้าอุปติสสะไปบวชในสำนักของพระสมณโคดมหรือนี่ข่าวนี้แพร่ออกไปใช่ป่ะญาติพี่น้องอะไรต่างก็มาดูเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วเรียนอะไรเป็นยังไงได้ข้อมูลดีไหมอะไรไม่ดีก็จะมีหลานคนหนึ่งหลานของท่านพระสารีบุตรเนี่ยชื่อทีฆานคะปริภาชกทีฆานคะก็คือเล็บยาวปริภาชกที่เขาจะไว้เล็บยาวจนกระทั่งแบบมันทะลุมาข้างหลังอย่างนี้นะก็เลยมาถามว่าเป็นยังไงจะคือจะมาหาข้อมูลอะว่าท่านเป็นมายังไงรู้อะไรบ้างมันใช่หรือเปล่ากลับไปกันเธออะไรอย่างเงี้ยนะตำนองนี ้ ก็เลยมาได้คุยสนทนาปราศัยกับพระพุทธเจ้าอันนี้ตามนัยยะที่มาในทีฆานคะสูตรในมัชฌิมนิกายโต้กันว่าเนี่ยสิ่งทั้งปวงไม่ควรกับข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าก็แย่นั่นนี่โน่นปุ๊บมาจบเรื่องเวทนามาจบลงเรื่องเวทนาความรู้สึกว่าไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติพออย่างนี้แล้วก็จะมีความหน่ายคลายกำหนัดนิพพานได้ตอนนั้นเนี่ยท่านพระสารีบุตรก็นั่งอยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายงานพัดที ่ ศีรษะพัดที่ตัวพัดที่ขาสลับไปสลับมาอย่างนี้นั่งอยู่ก็ฟังไปด้วยอย่างเงี้ยแหละพุทธเจ้าว่าอะไรตัวเองก็ได้ยินหลานตัวเองว่าไงฉันก็ได้ยินอย่างเงี้ยคุยไปคุยกันมาแล้วก็เลยในขณะนั้นเนี่ยก็พิจารณาตามภูมิธรรมต่างๆแล้วก็ได้บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมมีอีกที่หนึ่งที่การบรรลุธรรมของท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านอธิบายไว้นี่คือพระพุทธเจ้าอธิบายไว้เองบอกว่าท่านเนี่ยมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่มีปัญญาร่าเริงใจมีปัญญาไวมีปัญญากล้ามีปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสในขณะที่ฟังไปนี่เนี่ยก็เข้าสมาธิไปด้วยปฐมฌานทุติยฌานจตุฌานไล่ไปเนี่ยในขณะที่เข้าสมาธิไปนั้นเนี่ยก็เห็นอาการของสมาธิแต่ละขั้นเห็นอาการของสมาธิแต่ละขั้นเห็นว่าเอ๊ะธรรมะอันนี้คือเช่นวิตกวิจารอย่างเงี้ยมีมาเมื่อก่อนไม่มีมาแล้วเราก็ดับไปที่ไม่มีมาก็มีมาที่มีมาก็ดับไปเอ๊ะดับไปมีมาเห็นไปอย่างเงี้ยลักษณะการเห็นความเกิดขึ้นความดับไปคือเห็นลักษณะความที่มันเป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ได้ยาก โอเค นะเห็นลักษณะความที่มันเป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปมาแม้ในสมาธินั้นก็ตามเห็นอยู่อย่างนี้ปุ๊บไม่เอาอันสิ่งที่มันไม่ดีก็วางได้ก็เพราะว่าเห็นทุกข์ตรงนั้นลักษณะการเห็นทุกข์เนี่ยจึงเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาท่านยังบอกเองเลยว่าตัวท่านเนี่ยการบรรลุธรรมของท่านเนี่ยคือทุกขาปฏิปทาคิปปาปิญญาคีปาปัญญาที่คือบรรลุได้เร็ว14 วันนี่เร็วนะคุณใจเร็ว เจ้าค่ะ พระบางรูป12 ปีพระบางรูปมากกว่านั้น เจ้าค่ะ แล้วก็15 วันเนี่ยเร็วแล้วก็ใช้วิธีการไหนเห็นทุก ไหนๆในสมาธิว่ายังไงว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้คงตัวเห็นอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกรณีของท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเห็นความสุขในสมาธิคือแบบว่าเข้าสมาธิหลบไอ้ความง่วงก็จึงเห็นสุขในสมาธิท่านจึงบรรลุธรรมเนี่ยด้วยวิธีชื่อว่าสุขาปฏิปทาคิปาปัญญาท่านเป็นประเภทนี้ในขณะที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นทุกขาปฏิปทาคิปาปัญญาบรรลุได้เร็วแล้วก็ใช้การเห็นความทุกข์ในสมาธินั้นแล้วก็ที่เห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปในสมาธิจากฌาน1ถึงฌาน4จากอรูปขั้นที่1ถึงอรูปขั้นที่4แล้วก็สัญญาเวทนานิโรธเห็นไปอย่างนี้ปุ๊บบรรลุธรรมได้บรรลุธรรมได้ที่เขาคิดจุกุฏเขาคิดจุกุฏสถานที่ที่เขาจะเรียกก็คือถ้ำสุคฤขาตานี่นะ เราไปทีไรเราก็จะได้ขึ้นไปกราบนะเจ้าค่ะ โอเคใช ่สองถ้ำนี้ ใช่แล้วก็พอท่านบรรลุธรรมแล้วก็ดีละโอเคพระพุทธเจ้าก็ยกย่องว่าท่านพระสารีบุตรในความที่ท่านมีปัญญามากปัญญาของท่านเนี่ยมากฌานสมาธิของท่านเนี่ยเข้าออกได้อย่างแบบดีมากแจ่มแจ้งมากเห็นชัดเจนมากจึงสามารถที่จะแบบว่าโอ้โหมีคำอธิบายในเรื่องของยมกปฏิหารที่ว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีปัญญามากถึงขนาดว่าฝนตกอยู่ในเนื้อที่ที่สมมติร้อยไร่นี้ถ้ามีฝนตกเนี่ยฝนกี่เม็ดเนี่ยท่านนับได ้ ด้วยสมาธิของท่านเนี่ยคมมากว่าฝนตกกี่เม็ดนี่แต่ว่าถ้าจะมาด้วยปัญญาระดับนี้เนี่ยจะมาตอบปัญหาที่พระพุทธเจ้าถามที่เป็นคำถามระดับสัมมาสัมพุทธะโดยไม่ให้นัยยะในการแก้เนี่ยท่านจะแก้ไม่ถูกนัยยะใช่ไหมว่าคำถามนี้ต้องแก้ด้วยนัยยะเรื่องของขันธ์ห้าถ้าด้วยความเป็นสมาธิพุทธะเนี่ยนะแต่ว่าท่านบางทีตอบด้วยเงื่อนไขของอายตนะหกเนี่ยมันจะผิดนัยยะกันไปแต่ว่าท่านนี่มีปัญญามากที่สุดละในความที่เรื่องมีปัญญาถ้าทั่วไปธรรมดาอาจจะยังคิดไม่ถึงว่านี้มันต้องเป็นขันธ์ห้าหรืออายตนะหกมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงไม่เห็นเลยเป็นต้นนะเป็นต้นทีนี้ความที่ท่านมีปัญญามากอันนี้คือข้อที่หนึ่งละความที่ท่านเป็นเพื่อนดีในความที่ชวนท่านพระมหาโมคคัลลานะออกไปด้วยกันเป็นลูกศิษย์ดีในความที่ชวนท่านสัญชัยออกไปบวชแล้วท่านเนี่ยยังมีความกตัญญูในท่านพระอัสสชีเนี่ยมากมากมากขนาดที่เรียกว่าเพราะว่าเป็นคนที่ทำให้ท่านเห็นธรรมครั้งแรกนี่คาถาเยธมาเนี่ยนะพอรู้คือตัวเองก่อนนอนเนี่ยก็นั่งสมาธิก่อนนอนเสร็จปุ๊บนั่งสมาธิก่อนนอนเนี่ยนะกำหนดจิตดูว่าท่านพระอัสสชีอยู่ทางไหนพอรู้ว่าท่านพระอัสสชีอยู่ทางนั้นก็กราบอย่างนั้นก่อนแล้วค่อยนอนแล้วหันหัวไปอย่างนั้นถ้ารู้ว่าท่านพระอัสสชีอยู่ทางนี้ก็กราบอย่างนี้ก่อนแล้วก็หันหัวไปทางนั้นนอนจะไม่หันเท้าไปทิศทางที่ท่านพระอัสสชีอยู ่ นะจนทําจนกระทั่งว่าคนอื่นเนี่ยเอ้าทำไมพระสารีบุตรไปกราบทิศอย่างนั้นน่ะเป็นพวกถือทิฏฐิผิดหรือเปล่า ใช่ ไหมทำไมยังกราบทิศอยู่อย่างเงี้ยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะก็เลยทำการแบบว่าทำความเข้าใจกันว่าไม่ใช่นี่เป็นแบบคนที่มีความกตัญญูนะมีความกตัญญู จำเริ่มถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ทำให้ตัวเองมาในทางที่ถูกได้เห็นแสงสว่างแห่งธรรมอย่างแท้จริงนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แล้วท่านนี่ก็มีน้องชาย3คนแล้วมีน้องชายอีก3คนเป็นทั้งหมด6คนรวมท่านจะเป็น7คนแม่ชื่อนางสารีใช่ไหมแม่ชื่อนางสารีลูกคนโตก็เรียกว่าสารีบุตรลูกของนางสารีนั่นแหละก็เรียกว่าสารีบุตรชื่อจริงจริงเนี่ยคืออุปติสะ อุปติสะเจ้าค่ะ โอเคอย่างคนไทยอย่างเงี้ยก็จะเรียกชื่อแม่ตามชื่อลูกใช่ไหมสมมติลูกชื่อเอ็มก็เรียกว่าแม่น้องเอ็มอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แต่ว่าอินเดียเนี่ยเขาเรียกชื่อลูกตามชื่อแม่โอเคเนี่ยลูกของนางสาลีใช่ไหมก็ลูกอีสาลี สาล ีบุตรเขาต้องเป็นประมาณนี้นะแล้วก็มีน้องชาย3คนคือท่านพระชุนทะอุปาเสนะและเรวตะมีน้องสาวอีก3คนนางจาราอุปาจาราและศรีสุปจาราช่วยบวมหมดเลยช่วยบวมหมดเลย เจ็ดคนเกล ี้ ยงหมดเลยนะเจ ้ าค่ะ บวมหมดเลยใช่บวมหมดเลยก็คือคิดว่านี้เป็นอมตะธรรมคิดว่าเราจะให้น้องของเราเนี่ยได้อริยสัจ บรรลุเหมือนกัน ได้อมตะธรรมใช่จึงชวนน้องชายบวชทั้งหมด แล้วท่านเนี่ยก็เป็นผู้ที่เป็นอาจารย์ดีในการที่จะสอนธรรมะเนี่ยถ้าอยู่เกรงใจว่ากลัวบอกแล้วเขาจะไม่ฟังกลัวแล้วเขาจะแบบกระเทือนใจไม่บอกแต่ถ้าเขาถามเนี่ยนะสมมติเขาถามข้อเดียวถามในระยะเดียวเนี่ยแจกแจงให้แบบ เยอะเลย สมมติว่าคุณขอมะม่วงลูกนึงเอาให้20ลูกอย่างนี้ท่านแบบมีอัธยาศัยแบบนี ้เรียกว่าจัดเต็มให้ จัดเต็มให้ทุกอย่างถามธรรมะเรื่องนี้ท่านพระราหุลท่านเป็นสามเณรมาถามเรื่องว่าอสุภะเป็นยังไงท่านนี่อธิบายให้ธาตุ1 2 3 4 5แถมอานาปานสติแถมการพิจารณาโอ้โหยาวเลยที่อานาปานสติเป็นไงเอาเรื่องนี้ไปถามพระพุทธเจ้าอีกอย่างเงี้ยหรือท่านพระราหุลกลับมามีอีกวาระหนึ่งกลับมาจากบิณฑบาตมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ตัวเองออกไปทีหลังสุดแล้วภาษาดิบุตรเนี่ยนะออกไปทีหลังสุดเอ้าเห็นสามเณรราหุลนั่งสมาธิอยู่ก็ให้ข้อมูลเขาเออทำจิตอย่างนี้นะแต่แบบด้วยข้อมูลที่อานาปานสติเป็นต้น เจ้าค ่ ะ ท่านเนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องเป็นธรรมะเสนาบดีคำว่าเสนาบดีเนี่ยก็คือรองจากพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยถ้าเป็นเหมือนกับว่าทับหน้าท่านต้องเป็นทับหลังตามไปหรือบางทีท่านเป็นทับหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะตามไปแต่กู้กันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตแล้วอย่างเงี้ยท่านก็จะออกคนสุดท้ายในวัดคอยดูว่าเสนาสนะสะอาดไหมที่ทางเป็นยังไงเก็บเรียบร้อยดีหรือเปล่าน้ำใช้น้ำฉันเต็มหรือยังท่านจะคอยดูแลออกไปทีหลังอย่างนี ้ ช่วยพระพุทธเจ้าในการที่จะทำงานด้านต่าง ๆเจ้าค่ะเหมือนคอยระวังหลังเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยในวัดถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ อันนึงที่จะต้องขอความเมตตาพระอาจารย์ได้กล่าวถึงพระสารีบุตรนะเจ้าค่ะก็คือเรื่องที่รู้สึกว่าท่านชวนพี่น้องหมดเลยมาบวชหมดถูกไหมเจ้าค่ะทั้งหญิงชายก็เหลือคุณแม่ท่านน่ะที่อยากให้พระอาจารย์เล่าด้วยตอนสุดท้ายที่ว่าความกตัญญูของท่านก็เหลือคุณแม่คนเดียวที่ยังไม่บรรลุธรรมอ่ะ แล้วก็ใช่แล้วก็ตัวนี้จึงเป็นความกตัญญูของท่านนะที่ว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งที่ชื่อว่าราธะแล้วก็ท่านเนี่ยจะบวชให้แต่ว่าไม่มีใครบวชให้ท่านยังนึกถึงคุณของก้อนข้าวของพราหมณ์ที่ราธะเนี่ยเคยให้เอาไว้เป็นพระแก่ด้วยบางทีกลัวว่าจะบอกยากก็ท่านพระสารีบุตรรู้ถึงคุณนั้นก็จึงให้บวชเป็นผู้แรกที่บวช ด้วยยติจตุตกรรมคือต้องมีหมู่คณะสงฆ์มาอนุญาตในการบวชแล้วก็ตั้งยติกันขึ้นบวชให้แล้วเพราะว่าด้วยความที่เห็นบุญคุณก้อนข้าวตรงนี้บุญคุณก้อนข้าวตรงนี้แหละเป็นนิสัยของท่านเลยทำให้ท่านเนี่ยระลึกถึงมารดาตอนนั้นท่านจะปรินิพพานแล้วท่านพระสารีบุตรจะปรินิพพานแล้วเพราะว่าอายุมากแล้วก็ป่วยไข้ก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อว่าเราอุตส่าห์เป็นถึงธรรมเสนาบดีแล้วแม่เราเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยมันไม่ได้เรื่องนะเอ๊ะทำไงงั้นเราจะกลับไปปวดแม่ทำยังไงก็คือจึงไปที่บ้านไปกับพวกพี่น้องนี่แหละ ค ือไปที่ไรถูกแม่ด่าใช่ไหมเพราะแม่ไม่อนุโมทนาด้วยแม่ไม่อนุโมทนาด้วยลูกบวชเนี่ยนะสมัยนั้นนี่คือใครอยากบวชก็บวชได้ยังไม่ได้มีกฎข้อนี้จนกระทั่งสักปีที่5หรือ6นี่แหละถึงมีกฎว่าพ่อแม่ต้องอนุญาต จบค่ะ ทีนี้ว่าแม่อนุโมทนาด้วยเนี่ยก็ด่าไปแต่ว่าด่าก็ยังให้ข้าวอยู่อย่างเงี้ยนะ จ บ ค่ะ โอ้แก่ป่านี้แล้วจะมาอะไรคิดว่าจะมาครองเรือนเหรอมาที่บ้านอย่างเงี้ยด่าอีกเอาไม่เป็นไรก็อดทนเอาทีนี้พอท่านไปถึงป่วยก็ทน1เข้ากับทน1ออกท้องร่วงก็ทน1เข้ากับทน1ออกก็ทน1เข้ากับทน1ออกอย่างงี้จนกระทั่งในคืนสุดท้ายนี่เป็นคืนที่ว่าจะปรินิพพานแล้วเนี่ยก็เท้าสกทาราชมหาพรหมอะไรต่างก็มานมัสการท่านในวาระสุดท้ายแสงสว่างเกิดขึ้นแม่ก็คอยสังเกตตลอดเอาทำไมมีแสงสีเขียวเอาทำไมมีแสงสีขาวเอาทำไมมีแสงมาจากทั้ง4ทิศแสงมาจาก4ทิศนี่ก็คือเท้าจตุมหาราชิกาทั้ง4แสงสีเขียวนี่คือพระอินทร์แสงสีขาวนี่คือพระพรหมอย่างเงี้ยมาก็จึงเข้าไปถามว่ามันแสงอะไรก็จึงบอกว่าเนี่ยก็พวกเทวดาเหล่านี้มาเฮ้ยทำไมมาหาเธออ๋อฉันเป็นธรรมเสนาบดีเลิศเหรอใช่แล้วสาวกแล้วพระพุทธเจ้านี่ไม่ยิ่งเลิศกว่าโอ้ยเลิศมากก็จึงอธิบายพุทธคุณในสาพุทธคุณในสาแม่นี่ระลึกถึงพุทธคุณโอ้โหคางนี่หย่อนลงมาอย่างนี้ตานี่ลุกโผล่ขึ้นว่า โอ้เราพลาดเราพลาดก็จึงแบบตั้งอยู่ในความเป็นโสดาบันมีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวนี่คุณแม่นะคือนางสารีดำรู้ธรรมเป็นโสดาบันขั้นผลขั้นผลแล้วก็นี่คือกรณีท่านปรินิพพานแล้วทั้งสองท่านเนี่ยคุณชัยพระพุทธเจ้าเนี่ยรักทั้งสองท่านนี้มากพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไม่มีความเป็นห่วงเลยแต่ว่าสองรูปนี้อยู่ที่ไหนทิศทางไหนทิศทางนั้นเนี่ยจะมีความสบายใจ เจ้าค่ะ โอ้แต่พอไม่อยู่ปุ๊บว่างเปล่าว่างเปล่าคือโบกลวงอาจารย์ไม่มีประมาณนี้นะโอ้พอสองท่านนี้จากไปเนี่ยพูดไว้ที่เมืองราชคฤห์พอทั้งสองท่านจากไปเนี่ยบอกว่าทิศทางไหนตอนนี้สารีบุตรกับโมกขลนะไม่อยู่ทิศทางนั้นว่างเปล่าคือโมฆะแบบอาสาระไม่มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติไม่เจอ แล้วก็ท่านก็พอเป็นอย่างนี้แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เสียใจคือความเสียใจไม่มีแต่ว่าความที่ระลึกถึงคุณงามความดีอย่างเงี้ยยังมีอยู ่อ ันนี้คือเบื้องต้นนะคุณใจที่บอกว่าความเลิศของท่านพระสารีบุตรในความที่ท่านมีความกตัญญูเป็นลูกที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นลูกศิษย์ที่ดีโอ้แล้วท่านยังมีความที่แบบอดทนมากถูกเข้ามาทุบหลังมีคนไปกำลังไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยมันทุบหลังปึ้งท่านก็เดินไปเฉยไม่หันไปมองด้วยซ้ําไม่หันไปมองด้วยซ้ําหรือว่าท่านนี่ถูกยักษ์ตีหัวยักษ์ตัวหนึ่งมาตีหัวท่านกําลัง ค ืนมันเพนเนี่ยโกนผมหัวนี่แบบลามวับวับเลยนะคืนจันมันเพนเนี่ยยักษ์ตัวหนึ่งบินมาแล้วนี่มันอะไรวับวับหน้าตีนะตีพั่วลงไปเนี่ยเป็นรูปเดียวในบรรดาสาวกนะที่ทำให้คนถูกตรณีสูบได้ทำไมยักษ์ในถูกตรณีสูบเพราะคุณของท่านมากเพราะใครไปทำผิดปุ๊บถูกตรณีสูบมี5รูปใช่ไหม3คนนี่ทำไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าเช่นท่านสุปปุทธะนางจิจันมานิพิกาแล้วก็พระเทวทัตทำไม่ดีกับพระพุทธเจ้าถูกตรณีสูบอีกคนหนึ่งทำไม่ดีกับพระสารีบุตรถูกตรณีสูบนั่นคือยักษ์ชื่อนันทะไม่ได้จะชื่ออะไรแต่ว่าอีกรูปหนึ่งคือนางอุบลวรรณาเป็นฝ่ายภิกษุณีทำไม่ดีกับนางบนมนาถูกตรณีสูบนั่นคือนันทามนกประเด็นกรณีของสาวกเนี่ยฝ่ายภิกษุมีท่านพระสารีบุตรรูปเดียวที่คุณสูงมากจนกระทั่งว่ามีคนมาทำไม่ดีแล้วถูกตรณีสูบอย่างกรณีของท่านพระมหาโมกขลนะเราจะพูดในวันต่อไปที่ว่าถูกโจรทุบเนี่ยพวกโจรนั้นก็ยังไม่ถูกตรณีสูบนะแต่ว่ากรณีของท่านพระสารีบุตรเนี่ยถูกยักษ์ไปหัวยักษ์นั้นอยู่ไม่ไหวลงรบไปเลย โดนธรณีสูบเลยเจ ้ าค ่ ะ โดนลงรบไปเลย เพราะบุญบารมีของท่านมาก สูงมากสูงมากใช่ในข้อมูลนี้อยู่ในชุนหาสูตรปัญญาของท่านยังมีเยอะคุณใจที่ว่ายกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับโอมาเก้าอย่างการขยายความเรื่องอริยสัจสี่ชนิดที่บอกว่าก็เพิ่งใครอ่านเจอที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไว้แต่ท่านพูดเอาไว้ท่านเป็นคนแรกที่รวบรวมทำการสังคายนาแยกเป็นหมวดหมู่ข้อ1ข้อ2ข้อ3โอ้นี่แหละเรามีเวลาแค่นี้คุณใจ ใช่ค่ะน่าเสียดายมากเลยที่เรียกว่าพระพุทธคุณของท่านมีมากมายมากกว่านี้ไม่มีทางที่จะพูดได้หมดในเวลา1ชั่วโมงนะเจ้าคะแต่พระอาจารย์ก็รวบรวมมาได้โยมคิดว่าเป็นส่วนใหญ ่ แล้วล่ะที่จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของท่านเป็นเลิศของท่านพระสารีบุตรเจ้าค่ะ เตือนบอนแล้วก็นี่คือในข้อที่เราอยู่ในข้อที่189นะสารีบุตรเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในผู้ที่มีปัญญามาก เจ้าค ่ ะ โอเควันนี้เราจบแค่ตรงนี้คิดว่า เจ้าค ่ ะ ในเอพิโซดต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของท่านพระมหาโมกขลนะกัน สาวกอัครสาวกเบื้องซ้ายล่ะ ใช่ เจ้าค่ะเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะก็น่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมารวรุณช่วงธรรมจักรฉาในวันนี้ซึ่งเราไลฟ์สดในวันศุกร์ที่1มีนาคมแล้วก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันพรุ่งนี้คือเช้าวันเสาร์ที่2มีนาคมเวลา 5:00 ถึง 6:00 นนั้นเนี่ยหมดลงแล้วค่ะก็หวังใจว่าสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตามาสักการะวันนี้เกี่ยวกับอัครสาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตรนั้นเนี่ยคงจะได้ให้ประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรัตนสะอาดทิโตภาโสเพียงแค่นี้ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในการไลฟ์สดในสุขหน้านะคะสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เดือนบาน สาธุเจ้าค่ะ